बाजा है कुछ समझ नहीं आती, क्यों करके इशारे मुझे बुलाती, फिर घर पे बुला के बिखर के जाती, क्यों छत पे खड़ के गाना गाती। कुंडी मत पड़ता राजा, सीधा अंदर आ राजा। जानू तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशान पे जाके करूंगा मैं वैसे टकाके, आज शर्म का पर्दा हटा के रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के, मजा उठा ले बेबी आज रात का, बल्ब जगा के 08 का। कुंडी मत पड़ता राजा, सीधा अंदर आ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। कुंडी मत खड़का राजा, सीधा अंदर आ राजा। Oh,